یونس نے حضرت حسن بصری سے روایت کی، کہا ابن زیاد حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ اس وقت بیمار تھے اور درد میں مبتلا تھے، جیسے ابو عشب کی حدیث ہے، اور انہوں نے اضافہ کیا، اس یعنی ابن زیاد نے کہا آپ نے آج سے پہلے مجھے حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں کبھی حدیث نہیں سنائی، یعنی تم نے حدیث کا سماع ہی نہیں کیا، یا فرمایا یعنی تم نے حدیث کا سماع ہی نہیں کیا، یا فرمایا میں تمہیں حدیث بیان نہیں کیا کرتا تھا، یعنی حدیث میں تمہارا استاد نہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4730۔